En daar hebben nog te weinig mensen het ijs ontdekt. Nou, achter in de hoek is ijs en het is ook nog gratis.

Thank you.